2. Oszałamiające ceny. Oraz drugi produkt 25% taniej. Lub trzeci 35%. Lub czwarty aż 55%. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, wtorek, 27 listopada, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Były szef KNF-u w rękach CBA jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Szef kancelarii premiera odnosi się do informacji medialnych o liście amerykańskiej ambasador do Mateusza Morawieckiego. Po wydarzeniach na Morzu Azowskim incydent na Bałtyku z udziałem rosyjskich bombowców. Jeszcze dziś zarzuty korupcyjne ma usłyszeć były szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski. W nocy został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i jest przewożony do prokuratury w Katowicach. Rzecznik CBA Temistokles Brodowski mówi, że zatrzymanie było możliwe dzięki szybkiej pracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która przygotowała analizę nagrania rozmowy z Chrzanowskim, podczas której padła korupcyjna propozycja. Zapis przekazał śledczym szef Getin Nobel Banku biznesmen Leszek Czarnecki. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan z PiSu podkreślał w salonie politycznym Trójki, że w tej sprawie państwo działa bardzo sprawnie. Już były prezes KNF-u złożył rezygnację w ciągu kilku godzin od publikacji Gazety Wyborczej. Pan Chrzanowski poniósł wszystkie konsekwencje polityczne swojego zachowania, a teraz będzie czekać na ocenę prawną jego działań. Sprawa skończy się zapewne w sądzie, który oceni, czy doszło do propozycji korupcyjnej podczas tej rozmowy i jaka kara go za to spotka. Sprawę byłego szefa KNF-u pod nadzorem prokuratora generalnego prowadzi Śląski Oddział Prokuratury Krajowej. Szef kancelarii premiera nie potwierdza informacji do rzeczy, jakoby amerykańska ambasador w Polsce napisała list do Mateusza Morawieckiego z krytyką śledztwa, jakie toczy się w sprawie materiału TVN o środowiskach neonazistowskich w Polsce. Opieramy się wyłącznie na informacjach medialnych. Michał Dworczyk mówił, że polskie władze kierują się wyłącznie interesem państwa polskiego. Rząd polski, premier Mateusz Morawiecki kieruje się wyłącznie interesem państwa polskiego i te działania, te decyzje, które są podejmowane, wypływają wyłącznie z polskiej racji stanu. I żadne listy, żadne wystąpienia, wbrew temu, co próbują sugerować niektóre media, nie mają wpływu na te decyzje. Według tygodnika Do Rzeczy ambasador Georgette Mosbacher napisała w liście, że Stany Zjednoczone nie będą tolerować wypowiadanych publicznie przez polskich polityków krytycznych słów pod adresem dziennikarzy stacji TVN. W ocenie amerykańskiej ambasador wyrażone publicznie wątpliwości co do rzetelności materiału mają być atakami na niezależnych dziennikarzy. Są nowe szczegóły dotyczące czwartkowego incydentu na Morzu Bałtyckim z udziałem Rosji, informuje o nich flamandzka telewizja. Rosyjskie bombowce z podwieszonymi ładunkami przeleciały nad belgijskim okrętem wojennym uczestniczącym w ćwiczeniach NATO. Według belgijskiej telewizji VRT rosyjskie bombowce były uzbrojone, a będące w pobliżu natowskie okręty nie miały zdolności do obrony przed ewentualnym ich atakiem. Zdaniem ekspertów właśnie to mogło skłonić stronę rosyjską do prowokacji. Telewizja VRT podała, że incydent mógł mieć poważniejszy charakter, bo w tym samym czasie na Bałtyku przebywała belgijska fregata Louise Marie uczestnicząca w ćwiczeniach obrony przeciwlotniczej. Szwedzkie myśliwce, które miały pozorować na nią atak, skierowano do przechwycenia rosyjskich bombowców. Dowódca Louise Marie, Christoph van Belegem, powiedział telewizji VRT, że Rosjanie działają w coraz bardziej agresywny sposób. To zdarza się coraz częściej. Rosjanie poczynają sobie coraz pewniej wobec naszych wojskowych jednostek, a my musimy zachować ostrożność, aby uniknąć nieporozumień i wypadków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po niedzielnym incydencie na Morzu Azowskim Ukraina wprowadziła stan wojenny w części kraju. Rosjanie ostrzelali i przejęli 3 ukraińskie okręty, które miały wpłynąć na wody terytorialne Rosji. Ukraińcy zaprzeczają. Działania Moskwy potępiła Rada Bezpieczeństwa ONZ. Komisja śledcza do spraw VAT-u przesłucha Dariusza Danieluka oraz Ludwika Koteckiego. To kolejni byli urzędnicy z resortu finansów zarządów koalicji PO-PSL. Początek posiedzenia komisji za godzinę. Dotychczas Sejmowa Komisja Śledcza do spraw podatku VAT przesłuchała 3 byłych wiceministrów finansów. Zdaniem jednego z nich, Jacka Dominika, który złożył zeznania w ubiegłym tygodniu, ówczesny rząd nie znał skali wyłudzeń podatku VAT. W 2007 roku nie było takiej wiedzy w Ministerstwie Finansów, że w Polsce jest to akurat tak duży problem. O pewnych rozwiązaniach i sposobach nadużyć podatkowych dowiadywaliśmy się dopiero po interwencjach państw członkowskich. Komisja planuje na 10 grudnia przesłuchanie byłego szefa resortu finansów Jacka Rostowskiego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Od soboty L4 tylko elektroniczne. ZUS podaje, że już teraz zwolnienia to ponad połowa wszystkich wystawianych dokumentów. Część medyków wciąż ma obawy. Na co dzień mamy do czynienia z problemami technicznymi, mówi rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski. z kłopotami wystawiania ich na wizytach domowych i z kłopotami, kiedy system będzie się zawieszał, będzie serwisowany, nie będzie do niego dostępu, albo aplikacje gabinetowe nie będą działały. Mamy pacjenta na 5 minut. Jeżeli ja z jakimś pacjentem z powodów tylko technicznych stracę 10 minut, to nie wykorzystam tego dla innych pacjentów i to jest źle. Przepisy OL4 przewidują papierowe zwolnienie w razie awarii systemu. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Kibice piłki nie powinni się nudzić wieczorem. Gra Liga Mistrzów i na przykład Roma z Realem, czy Juventus z Walencją, ale też Bayern z Benfiką. I kto wie, czy po tym spotkaniu roboty nie straci Niko Kovac. Dziennik Bild informuje, że wczoraj w szatni na przedmeczowej odprawie stwierdził, że lada dzień zostanie zwolniony, winą za to obciążając piłkarzy. Ten sam dziennik zapowiada, że jednym z kandydatów na nowego trenera Bawarczyków jest Arsene Wenger. My zamiast Ligi Mistrzów mamy Lotto Ekstraklasę i wczoraj w Gdyni kibice obejrzeli naprawdę dobre mecz okraszony aż 5 golami. Arka 4-1 pokonała Wispę Kraków i potwierdziła, że jest na krzywej wznoszącej. Mecz podsumuje pomocnik Arki Michał Nalepa. Dobrze weszliśmy w mecz. Graliśmy tak, jak chcieliśmy przede wszystkim. Kontrolowaliśmy spotkanie, graliśmy spokojnie, cierpliwie. Sytuacji było mnóstwo. Wiemy, jaki mamy potencjał ofensywny, także sytuacje z przodu zawsze będą. Szkoda tej bramki straconej. Można było jej na pewno uniknąć, jak każdej zresztą, ale mówię, ostatecznie nic się innego nie liczy, tylko wynik końcowy, który jest bardzo dobry. Arka po wczorajszej wygranej jest w tabeli 9. Wisła zajmuje 6. lokatę. Prowadzi od kilku kolejek Lechia Gdańsk. Teraz siatkówka. Wczoraj w Płocku i Rzeszowie rozpoczęły się klubowe Mistrzostwa Świata. Najpierw PGS Krabełchatów przegrała 1-3 z Kuczynę Lubę Civitanowa. Potem Asseco Resovia niespodziewanie 3-2 ograła Sade Cruzeiro, mówi przyjmujący Resovi Mateusz Mika. Zagraliśmy w tym spotkaniu od początku do końca. Mieliśmy słabszego pierwszego seta. Wróciliśmy do gry, zaczynaliśmy grać coraz lepiej i nawet kiedy coś nie wychodziło, nie poddawaliśmy się. Byliśmy bardzo cierpliwi. Myślę, że nie mieliśmy jakoś wiele bezpośrednich błędów w ataku. Bardziej oddawaliśmy piłkę, szanowaliśmy ją i to się ostatecznie opłaciło. Po siatkówce szachy i ciągle nierozstrzygnięty pojedynek o Mistrzostwo Świata. Po 12 regulaminowych partiach Magnus Carlsen remisuje z Fabio Caruaną. Teraz zatem czas na szachy szybkie, gdyby to nie dało rezultatu szachy błyskawiczne, a gdyby i potem był remis, o Mistrzostwie Świata zdecyduje tak zwana nagła śmierć. Uspokajamy nomenklaturę i zapraszamy na plebiscyt Polskiego Radia na najlepszego sportowca kończącego się roku. Mocnym kandydatem do wygranej jest Kamil Stoch. Jego osiągnięcia przypomina Mateusz Fusiarz. Sportowy 2018 rok niewątpliwie należał do Kamila Stocha. Prawdopodobnie tego, czego dokonał w ostatnich 12 miesiącach, po cichu zazdroszczą mu wszyscy skoczkowie narciarscy, zarówno ci aktywni, jak i emerytowani. Orzeł z zębu wygrywał nowe zawody, takie jak Row Air, Willingen 5 czy Planica 7, a także te z większą tradycją, jak turniej czterech skoczni. W annałach sportu zapisał się jako drugi po Svenie Hanawaldzie zwycięzca wszystkich czterech konkursów. Ponadto jako pierwszy skoczek w historii po wygraniu niemiecko-austriackiej imprezy sięgnął także po olimpijskie złoto w Pjongczangu. Przy takiej dyspozycji innych zawodników trzeba było naprawdę skoczyć najlepiej jak się potrafi. Cieszę się, że właśnie przy takim napięciu potrafiłem to zrobić. Presja była ogromna, bo przecież kilka dni wcześniej do podium na normalnej skoczni zabrakło jednego miejsca. Kamil nie załamał się, parł do przodu. Na dużej skoczni był już najlepszy, a później w marcu wywalczył swoją drugą kryształową kulę w karierze. Teraz zaczyna bój o trzecią. Na razie bez zwycięstwa, ale spokojnie. Niczego nie obiecuję, ani sam sobie nie robię nadziei. Sport jest, czy w ogóle życie jest takim, że trzeba się uczyć codziennie i codziennie zbieramy nowe doświadczenia. Informacje, jak głosować i sylwetki pozostałych kandydatów na stronach internetowych Polskiego Radia, a znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie Tomasz Gorazdowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pochmurny z większymi przejaśnieniami. Miejscami na południu i wschodzie słabe opady śniegu, a na Pomorzu również deszczu ze śniegiem. Na termometrach maksymalnie od -3 stopni na obszarach podgórskich oraz krańcach południowo-wschodnich do 1-2 na przeważającym obszarze kraju. Cieplej nad morzem od 3-4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2018. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na pierwszą licytację. A to już w piątek. Będę miał dla Państwa niezwykłe pamiątki od wyjątkowych ludzi. Zachęcam do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 6 zł 15 groszy z VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu, także to się bardzo Państwu opłaci. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Mariupola, przyfrontowego miasta.

Ja już od wczoraj otrzymuję od Państwa mnóstwo listów i dołączam oczywiście do grupy uradowanych z tej informacji, że Phil Collins pojawi się znowu w naszym kraju. Dzień dobry, panie Piotrze, marzenia się spełniają. Phil Collins znowu w Polsce. Życzę nam obu wspaniałego koncertu. Pozdrawiam zawsze z drugiej strony radia Wiktor Starnowa. Panie Wiktorze, też się cieszę. Cieszę się oczywiście na spotkanie z Philem, ale wielką radość sprawia mi także to, już myślę, że przyjedzie z nim sekcja Dęta, znakomita. No i cieszę się na to, że będę mógł na żywo zobaczyć, jak współpracują z Philem jego chórki, bo te chórki są znakomite, a dla niektórych z nas będzie to już drugie spotkanie z Philem Collinsem, bo przecież wszyscy mamy jeszcze żywo w pamięci to deszczowe spotkanie na Stadionie Śląskim, kiedy wystąpił wraz z zespołem Genesis. Tak było na Stadionie Śląskim, lał w deszcz, ale było pięknie. Nie możemy się już doczekać z mężem, byliśmy na Genesis i znowu Phil, pozdrawiam Ania. Pozdrawiam pani Aniu, tu program do południa. Na Red Hotów też bym się wybrał. Choć nie jestem pewien, że dawno tego nie było słychać w Trójce. Under the Bridge to był zespół Red Hot Chili Peppers. Tu się na pewno nie mylę, za chwilę Wiktor Legowicz i ekonomia. Zapraszamy do reklamy. Z przedziałkiem? Na Wikinga? A może na Pasie? Jak tniemy? Tnijmy jak na plus.pl. Czyli? Króciutko, tak jak ceny. Ostre cięcie. Brawo ty. Brawo ja. Au! Z okazji Black Friday przez 2 tygodnie ostre cięcia na plus.pl. Na przykład Samsung Galaxy S9 Plus. Taniej o 390 zł. Sprawdź na plus.pl. Plus. Brawo ty. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Czy wiesz, że wiele chorób zależy od tego, co jemy i że nowa piramida żywienia zaleca jedzenie 0,5 kg warzyw i owoców dziennie? Dlatego Lidl wraz z Instytutem Żywności i Żywienia oraz mistrzami kuchni Lidla stworzyli książkę Jeść zdrowiej. Warzywa i owoce. Kompendium wiedzy o zdrowym odżywianiu wraz z przepisami. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. Odbierz książkę i weź zdrowie w swoje ręce. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na www.lidl.pl. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszek z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Witam. Kłaniam się. Panie Adamie, wczoraj na swojej trasie z Piaseczna za litr benzyny płaciłem 5 zł. 4 grosze. Uważam, że za dużo wobec spadającej ceny ropy. $61 za baryłkę, przypominam. I co pan na to? Jestem oburzony, że pan... Cieszę jeszcze się. Za chwilę założę żółtą kamizelkę, jak Francuzi. A tak mówiąc poważnie, to... No nie wiem, jakie pan ma przeliczniki stosunku ceny baryłki ropy do swojej ceny na swojej stacji. Panie Adamie, jak baryłka kosztowała powyżej $80, to też płaciłem 5 zł, no 4, 8 groszy. Tylko widzi pan, problem polega na tym, że rynek, że ceny paliw, one są kształtowane na podstawie cen europejskich cen nie ropy, tylko paliw. A tak się złożyło oczywiście dla naszych producentów szczęśliwie, a dla nas nie, konsumentów, że no rafinerie europejskie mają problemy, tam były jakieś, niektóre były wyłączone, były jakieś problemy logistyczne. Generalnie były problemy z zaopatrzeniem właśnie w paliwo największych rynków, co doprowadziło do zwyżki cen. No i to się oczywiście musiało odbić również na naszym rynku. Natomiast oczywiście no, ta tendencja związana z ceną ropy jest pewną nadzieją, bo rzeczywiście cena około 5 zł w tej chwili za benzynę i ciągle niestety bardzo droga olej napędowy. Olej napędowy, utrzymuje tak. się, utrzymuje się. Przebił benzynę. I te, nawet te prognozy, o których się mówi, że w ciągu najbliższego miesiąca ceny z benzyny spadną tam, nie wiem, do 4,60 zł, to się ciągle mówi, że olej napędowy będzie kosztował ciągle jednak trochę ponad 5 zł, więc widać wyraźnie, że to jest trwała jakaś tendencja i to jest dla właścicieli diesli taka dosyć nietypowa sytuacja. A co z żółtymi kamizelkami? No właśnie, to jest też pytanie o to, bo wczoraj mieliśmy, zdaje się, taką próbę polską, trochę można taką w mediach społecznościowych propagowaną, takiego protestu przeciwko wysokim cenom. Nie wiem, na ile ona się Żeby nie tankować. Tak, żeby nie tankować. Nie zauważyłem no tego. No więc właśnie, też takie miałem wrażenie, no ale to jest jakiś sygnał, że tak powiem, że polscy kierowcy też są trochę niezadowoleni. No i pytanie oczywiście, jak to będzie dalej, na ile te ceny będą zachowywały się w sposób racjonalny. Dużo było węgla na hałdach. Potem nic nie było. A potem znów nie wiedzieliśmy, co z nim robić, z tym węglem. A teraz musimy importować bardzo duże ilości. Pan przeanalizował tę sytuację bardzo dokładnie, panie Adamie. Tak, w najbliższym numerze Polityki jest taki mój tekst, trochę taki barburkowo, ale również związany ze zbliżającym się szczytem klimatycznym w Katowicach. Generalnie co z tym polskim węglem, bo to jest ten problem, że my mamy takie zakodowane przekonanie, że fakt, że mamy węgiel, oznacza, że jesteśmy w jakimś uprzywilejowanej sytuacji. No niestety wszystko wskazuje na to, że ten węgiel stanowi coraz większe obciążenie dla polskiej gospodarki. I mamy z nim coraz więcej problemów i trochę nie bardzo wiemy, co z tym dalej robić. A co pan proponuje? No, ja proponuję generalnie to, co się dzieje wokół Polski w innych krajach, które transformują energetykę. Myśmy długo trwali w takim przekonaniu, że absolutnie węgla nie odpuścimy, ale teraz okazuje się, że będziemy mieli energię tak drogą, już mamy bardzo drogą, a będziemy mieli jeszcze droższą, no, że nawet sam minister Tchórzewski, który jeszcze niedawno mówił, że węgla nie oddamy, wczoraj czy przedwczoraj takie deklaracje składał, że, no, że tego węgla będziemy coraz mniej zużywali i że dojdziemy do 30% w naszym miksie energetycznym. W tej chwili mamy 80% węgla. No i odżywa atom powoli. Znów. No, wie pan co, to ja akurat w to specjalnie też nie za bardzo wierzę. To jest taki mit związany. Są inne technologie tańsze. Dziś za 23 minuty poznamy oficjalne dane o bezrobociu. Ma być za październik, podobnie jak było we wrześniu, czyli 5,7. Ale wczoraj, panie Adamie, poznaliśmy prowadzone przez GUS badania aktywności ekonomicznej ludności. I tu nieoczekiwany wzrost bezrobocia. Minimalny, ale jednak. Co to oznacza? No, to oznacza, że tak zwany ten BAEL, to znaczy te badania ekonomicznej aktywności ludności, to jest taki pogłębione wywiady prowadzone z niektórymi gospodarstwami domowymi. To co Unia Europejska robi, prawda? Sam kiedyś byłem w takim panelu BAEL-owskim i też taki ankieter co jakiś czas dzwonił i pytał, jaka jest z rozmaitymi sprawami sytuacja. No więc to jest taka troszeczkę głębsza wiedza i tu, no, widać wyraźnie, że mamy taką sytuację, że ten polski rynek pracy już doszedł do jakichś szczytu możliwości. To znaczy, że właściwie ci, którzy nie pracują, no to właściwie to są ludzie, którzy z jakichś względów do tej pracy albo się nie nadają, albo nie chcą jej podjąć. Natomiast oczywiście jest pytanie, na ile te sygnały związane z tym wzrostem, które mogą być niepokojące, ponieważ one mogą wskazywać na to, że przychodzi okres już takiego spowolnienia gospodarczego, że firmy boją się trochę zatrudniać, bo widzą, że rosną koszty działalności, między innymi te koszty energii, o których już mówili, które bardzo wysoko poszły, no więc w związku z czym jest problem taki, że z tym zatrudnianiem może być problem i to się przekłada na takie wyniki. Ale raczej nieduży, jak na razie. No na razie mamy taką sytuację dosyć komfortową, mamy bardzo niskie bezrobocie, ale oczywiście trzeba na to uważać, bo coś się w gospodarce dzieje niepokojącego. 2 grudnia rozpocznie się globalny szczyt klimatyczny. Dużo będzie się mówić o elektromobilności. Podobno 10 miliardów przeznaczymy na to w najbliższych latach. A prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, były minister Marcin Korolec, uważa, że za kilka lat ceny elektryków i spalinowych aut zrównają się. Tak, rzeczywiście, no to, ta elektromobilność jest jednym z takich elementów, które mają ten nasz klimat ratować. No ale oczywiście ja bym nie mówił o tym, że na szczycie klimatycznym elektromobilność będzie głównym tematem, bo to będzie jeden z marginalnych problemów, bo w tej chwili bardziej najważniejsze to jest to, jak ograniczanie emisji, emisji tych gazów cieplarnianych. Natomiast co do tych prognoz pana ministra Korolca, to ja mam zawsze wątpliwości, bo to Ja mam wrażenie, że ciągle jedziemy na takim, że tak powiem, entuzjazmie, który znajduje potwierdzenie w rzeczywistości, bo oczywiście ja słyszę o tym, że ceny akumulatorów, które stanowią decydujący udział, że ceny spadają, ale z drugiej strony rozmaite inne rzeczy rosną, więc jeżeli będą się zrównywać ceny samochodów spalinowych z elektrycznymi, to nie dlatego, że elektryczne będą tanieć, tylko że spalinowe będą drożeć i będzie drożeć ich użytkowanie. To najwyższa w historii suma poręczenia, panie Adamie. Jak wpłaci 108 milionów, powtarzam, 108 milionów złotych, to opuści areszt pewien prezes firmy finansowej. Wspominaliśmy już o tym w serwisie, ale 108 milionów. 108 milionów, a dodajmy, że oferta była nawet na 180 milionów. Jego te poręczenie zapewnili mu inni przedsiębiorcy, ale to, żeby była jasność, bo to nie jest kwestia, bo to może tak w pierwszej chwili wyglądać, że to jest jakaś mafia się zebrała i zrzuciła się na coś, ale natomiast no, to jest dowód lęków środowiska biznesowego przed takimi represyjnymi metodami, z jakimi obecna władza stara się rozmaite sprawy rozwiązywać, bo wygląda na to, że ten prezes jest w takim areszcie wydobywczym i trochę, że tak powiem, ta solidarność przedsiębiorców zaskakująca rzeczywiście, jeśli chodzi o wymiar finansowy, no jest jednocześnie takim dowodem no, pewnych lęków związanych z taką, zwłaszcza, że ten prezes jest podejrzewany o taką sprawę dosyć dyskusyjną, więc każdy się teraz boi, że może się znaleźć w podobnej sytuacji. Dziękuję bardzo. Adam Grzeszak i Wiktor Legowicz. 9:30. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A ty na Mikołajki wolałabyś dostać sweterek czy smartfona? Marian, ale wiesz, że najważniejsze, żeby to był prezent od serca. Co z tego, że to będzie smartfon? Aj, no i o dzieciach trzeba pamiętać, koniecznie. W Media Expert przeceny na święta. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J4 Plus. Ekran 6 cali teraz za jedyne 649 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Widzę, że Zuzia jest chora i kaszle. Niestety tak. Damy Zuzi Pulneo. Działa wyjątkowo. Pulneo działa przeciwzapalnie i rozkurcza oskrzela, a przy okazji uwalnia od kaszlu. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiret syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflowarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 28 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach Najlepszy polski produkt ekologiczny, Najlepsza polska usługa, Najlepszy polski produkt eksportowy, Najlepszy polski produkt innowacyjny, Polska marka oraz Firma stulecia. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Partnerem głównym rankingu Lubię, bo polskie jest PKN Orlen. Partnerem rankingu Lubię, bo polskie jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Niepodległą, nowoczesną i wolną Polskę od lat buduje niespożyta energia tysięcy polskich firm. Dzięki nim każdy z nas, wybierając rodzime produkty, śmiało może powiedzieć: lubię co dobre i polskie. Grupa Energa w setną rocznicę odzyskania niepodległości życzy wszystkim polskim firmom rozwoju i mnóstwa dobrej energii. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I program Do Południa. Wracamy z muzyką. Co pan proponuje? Proponuję teraz, abyśmy przypomnieli sobie rock'n'rollowy polski utwór. Tym bardziej, że ostatnio słyszałem nową jego wersję i miałem lekki wytrzeszcz oczu. A zatem polecam rock'n'rolla w wykonaniu zespołu T-Love. W dawnych, bardzo dawnych czasach, w porannych audycjach Zapraszamy do Trójki, odtwarzałem Państwu ten utwór prawie w każdym poranku. I do dziś uważam, że jest po prostu świetny. Autobusy i tramwaje to był zespół T-Love i do tramwajów i autobusów dorzucę jeszcze rock'n'rollowy pociąg. One hot angel. ACDC za 90. Trójkowy detektyw. Jak w każdy wtorek, teraz Katarzyna Cygler. Mężczyźni i kobiety, którzy mają prawdziwe hobby, takie co pochłania bez reszty, mają trudne logistyczne wyzwanie. Jak w ciągu 24 godzin na dobę wygospodarować czas na trzy nieznoszące konkurencji, wykluczające się rzeczy, hobby, praca i ukochana osoba. Jak zjeść ciastko i mieć ciastko? No, czasem trzeba zostać cukiernikiem bądź wziąć z nim ślub. Bo gdy hobby stanie się pracą, a ukochana, ukochane będą te pasje współdzielić, życie może stać się słodkie, nawet jeśli z czasem ograniczone chłodem więziennych krat. Ale kto nie ryzykuje, ten nie ma, prawda? Katrin Thorne zmieszała swoje przestępcze hobby z życiem codziennym. Dla niej stało się one pasją, życie pełne adrenaliny, sławy, pieniędzy, gdzie się bierze, co się chce, kiedy się chce i od kogo, gdzie siłą, sprytem i bezwzględnością wypracowuje się swoją pozycję. Dlatego zaraz po tym, jak została panią Kelly, czule ujęła silną, acz niepewną jeszcze dłoń swego męża i delikatnie wprowadziła go do świata przestępczego. No nie, żeby wyszła za analfabetę w tym względzie. Drobne kradzieże, pobicie, a przemyt alkoholu, zabawa w berka i wchowanego z policją, roczne warsztaty w więzieniu, życie pod fałszywym nazwiskiem, to George Kelly już umiał. Elementarz przestępczy miał opanowany, ale magisterka była jeszcze przed nim. W ramach gangsterskiej wyprawki Katrin kupiła swojemu dziarskiemu George'owi jego pierwszy pistolet maszynowy. I to był strzał w dziesiątkę. George zakochał się na zabój w nowej zabawce i niedługo potem serią z tego pistoletu był w stanie wypisać swoje nazwisko na ścianie. Katrin kreowała go na gwiazdę świadka przestępczego. Dzięki jej opowieściom zyskał wśród kolegów oraz dziennikarzy przydomek Machine Gun Kelly i wkrótce rozpoczęli serię napadów na banki. George szybko nabrał takiej wprawy, że Katrin mogła spokojnie dać mu wykonywać pracę